zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8, czas na serwis. Romuald Wójcik. Na wschodzie bez zmian. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy mówi rzecznik służb specjalnych. Przed silnym wiatrem w północnej Polsce ostrzegają synoptycy. Trwa akcja programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy nie zmienia się, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żary. Jak dodał, szczegóły poznamy, gdy spłyną wszystkie raporty z placówek Straży Granicznej. Były próby grupowego wejścia na naszą stronę, były ataki, z którymi mierzyli się również nasi żołnierze i funkcjonariusze. To, co zwraca naszą uwagę, i to jest coraz większa agresywność i brutalność z jednej strony tych cudzoziemców, którzy próbują się wdzierać na naszą granicę, ale też, i to chyba jest najbardziej widoczna zmiana, Białorusinów, którzy coraz są agresywniejsi wobec polskiej strony i podejmują takie już jawne akcje. Komendant Straży Granicznej Tomasz Praga na polecenie ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego wystosował pismo do szefa białoruskiej Straży Granicznej z żądaniem usunięcia migrantów z rejonu przejścia granicznego w Kuźnicy do końca tygodnia. Irak pomoże w sprowadzeniu swoich obywateli do kraju. Takie zapewnienie miał złożyć szef irackiego rządu w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim. To właśnie z Iraku i irackiego Kurdystanu pochodzi najwięcej migrantów, którzy zostali przez białoruskie władze sprowadzeni do granicy z Polską. Wieczorem do kraju wróciło niemal 500 migrantów, którzy ostatnie tygodnie spędzili przy granicy Białorusi z Polską i Białorusi z Litwą. Samolotem na Bliski Wschód wrócili przede wszystkim irackcy Kurdowie, a także grupa Irakijczyków. Nie wiadomo, czy władze Iraku będą organizować kolejne samoloty ewakuacyjne, ale premier tego kraju miał mówić w rozmowie z Mateuszem Morawieckim, że pomoże zarówno w powrocie swoich obywateli do domu, jak i w rozwiązaniu kryzysu na granicy. Mustafa Kadimi zapowiedział też, że nadal zawieszone będą bezpośrednie loty z Irbilu i Bagdadu do Mińska. W odpowiedzi na kryzys na granicy polsko-białoruskiej kilka linii lotniczych z Bliskiego Wschodu zawiesiło bezpośrednie lot do Mińska. Na dwóch największych lotniskach przesiadkowych w regionie, czyli w Dubaju i w Stambule, pasażerowie z Iraku, Syrii, Jemenu i Afganistanu nie są wpuszczani do samolotów na Białoruś. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przed silnym wiatrem na północy i północnym wschodzie ostrzegają synoptycy. Najmocniej będzie wiało w strefie nadmorskiej, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Spodziewamy się porywu wiatru do 70 km na godzinę w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, częściowo w kujawsko-pomorskim, a także na Warmii, Mazurach, północnej części Podlasia i północnej części województwa mazowieckiego. Natomiast nad samym morzem, w strefie nadmorskiej, będzie się utrzymywał wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Wiatr uspokoi się jutro rano, z wyjątkiem Pomorza, gdzie będzie wiało do niedzieli. W ostatnim dniu pobytu na Bałkanach prezydent Andrzej Duda złoży wizytę w Macedonii Północnej. Rozmowy z prezydentem Stevo Penderowskim oraz szefem rządu i parlamentarzystami zdominują kwestie polityczne. Spotkania z macedońskimi politykami zdominują dwa zagadnienia. Sytuacja na naszej wschodniej granicy, a także dążenia Macedonii do wejścia do Unii Europejskiej. Podobne tematy prezydent Andrzej Duda omawiał w środę w Czarnogórze. Przypomina szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, minister Jakub Kumoch. To jest wizyta od dawna planowana na Bałkanach Zachodnich. Miała być początkowo wyrazem naszego wsparcia dla ambicji europejskich Czarnogóry i Macedonii Północnej. Natomiast przekształciła się wizytę ściśle poświęconą bezpieczeństwu. Oba kraje są naszymi sojusznikami w NATO. Oba kraje zdają sobie sprawę, co to są zagrożenia hybrydowe. Prezydent w trakcie całego pobytu na Bałkanach jest na bieżąco informowany o tym, co dzieje się na granicy z Białorusią. Tuż po przylocie do Macedonii jeszcze wczoraj wieczorem rozmawiał na ten temat z prezydentem Francji, a wcześniej podobną rozmowę odbył z przywódcą Niemiec. Ze Skopie Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przez cały tydzień można zgłaszać utwory w ramach akcji programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy. To wyraz wsparcia i podziękowanie dla polskich służb mundurowych, które stacjonują przy polsko-białoruskiej granicy. Słuchacze, dzwoniąc na specjalny numer, mogą zamawiać piosenki i przesyłać dedykacje, które pojawią się na antenie radiowej Jedynki w niedzielę o 14:00. Do udziału w akcji zaprasza dyrektor i redaktor naczelny programu Pierwszego Marcin Kusy.

8:09, tak, dobrze państwo słyszeli. Pierwszy śnieg w kraju możliwy już w połowie przyszłego tygodnia, 24 listopada. Synoptycy przewidują pierwsze opady śniegu. To ostatnia więc pora, by wygrzebać z szafy ciepłe, te cieplejsze, te najcieplejsze kurtki, szaliki, rękawiczki, no i czapki, no i zmienić opony na zimowe. Zdecydowanie to już jest ostatni dzwonek. Do zimy przygotowują się także zwierzęta, między innymi te mieszkające we wrocławskim zoo, i o tym już za chwilę porozmawiam z państwa i moim gościem. Łukasz Sobolewski, kłaniam się nisko. Dzień dobry raz jeszcze. Teraz już zabierzemy państwa do wrocławskiego zoo. Łączymy się z Janną Kij właśnie z wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Pani Janno, ja już od początku września chodzę w kurtce zimowej. Taka ze mnie zmarzlina i faktycznie jesień przyszła szybko, idzie zima też. Jak mówią synoptycy, już w przyszłym tygodniu możliwe opady śniegu. Pytanie kluczowe, jak do zimy przygotowują się wasze zwierzaki? No, zwierzęta przygotowują się przez cały rok do zimy na dobrą sprawę, więc część już jest gotowa, a przygotowują się na bardzo różne sposoby. Tym, który my najbardziej znamy i najlepiej chyba kojarzymy z zimą, to jest oczywiście sen zimowy u niedźwiedzi, ale proszę państwa, one się przygotowują już od wakacji, więc nasze dziewczynki ładnie jedzą, tyją, nawet 60 kg przybierają na masie ciała. No, to robi wrażenie, prawda? To robi wrażenie, ale tych zwierząt też zwiedzający w najbliższym czasie zobaczyć nie będą mogli, tak? Dobrze dedukuję? Czy możemy podglądać? Nie, mogą zobaczyć. Na pewno nie zobaczą żółwia naszego polskiego leśnego, bo ten się zakopuje w październiku i wychodzi dopiero w kwietniu. Natomiast w wypadku niedźwiedzic naszych brunatnych, no to one owszem robią się bardziej ospałe, bardziej leniwe, chętniej zostają, kiedy jest zimno albo pada w środku, natomiast one wychodzą na zewnątrz. Nie tak chętnie jak latem, ale wychodzą. Proszę pamiętać, że to jest, że sen zimowy jest podyktowany warunkami naturalnymi, czyli brak jedzenia, zimno i kłopot ze znalezieniem jedzenia, więc one po prostu, żeby przetrwać, zasypiają. U nas nie ma problemu z jedzeniem czy z zimnem, bo mają i jedzenie, i ciepło, więc nie muszą zasypiać. Ale to nie jest jedyne przystosowanie. To z niedźwiedziami można się spotkać, tak? Kogo jeszcze można zimą odwiedzić? No na pewno takim rekordzistą, jeżeli chodzi o zmianę okrywy, jest manul. To jest taki dziki kot azjatycki z dość niewybredną miną, bo wygląda, jakby był cały czas zdenerwowany na kogoś. I manul z takiego bardzo szczupłego kotka robi się nagle takim puchatym kotem. Ja bardzo polecam, żeby zobaczyć, bo robi wrażenie. To jest kotowaty, który ma najdłuższą sierść, więc warto przyjść i zobaczyć. Ciekawym przystosowaniem jest zmiana barwy umaszczenia i tutaj sąsiedzi manuli, zajęce bielaki są niesamowite, bo z takiej brązowej, szarej sierści ona się robi całkowicie biała, więc tutaj można się zdziwić. Duże wyzwanie czeka też renifery, prawda, w najbliższym czasie? No renifery co roku u nas mają zadanie niebagatelne, bo jak wiadomo, Mikołaj ciągle korzysta z sań i z pomocy reniferów, więc my już od miesiąca prawie trenujemy nasze reniferzyce, żeby mogły wziąć udział w castingu na zaprzęg zastępczy dla świętego Mikołaja, prawda, no bo Mikołaj jak rozwozi muszą w całym świecie, no to musi wymienić też renifery w zaprzęgu, żeby zwierzęta mogły odpocząć, żeby nie były zmęczone i żeby wszędzie dotrzeć na czas. Drodzy Państwo, a więc warto zajrzeć do wrocławskiego zoo, także kiedy za oknami plucha i chłody. Joanna Kij zapraszała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego piątku. Dziękuję, życzę. Pozdrawiam, zapraszam. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I was still Mili Państwo, zapraszaliśmy przed chwilą do wrocławskiego zoo, teraz zaproszenie o zupełnie innym charakterze. Oto bowiem rusza trzeci Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie, a przy naszym telefonie dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Kłaniam się, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Zróbmy może tak, ja powiem, że Eufonie to jedyne tego typu wydarzenie w Europie, no i zdaje się największe wydarzenie muzyczne w Polsce tej rangi do końca tego roku, a pan naszym słuchaczom powie dlaczego. Eufonie to chyba jeden z najważniejszych festiwali, który odbywa się teraz nie tylko w Europie, ale na świecie, ponieważ zapraszamy do Polski od 19, czyli od dzisiaj, listopada do 27, aż prawie 500 artystów z kilkunastu krajów. Przede wszystkim to są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ale również kraje nadbałtyckie. Mamy osoby ze Stanów Zjednoczonych, z Gruzji, z wielu innych krajów pozaeuropejskich. Gramy w tym roku muzykę romantyczną, no, w różnej formule. Od szkół romantycznych, szkół narodowych XIX-XX wieku, czyli Griega, Liszta, Dworzaka, ale również współczesnych postromantyków czy późnoromantyków, czyli Góreckiego, Perta, oczywiście Krzysztofa Pendereckiego, bo maestro towarzyszył nam w pierwszej odsłonie Eufonii. Eufonie to piękne dźwięki, dźwięki, które mają pokazywać, że w Europie Środkowo-Wschodniej mamy bardzo dużo do powiedzenia. Oczywiście uwzględniamy to w kontekście europejskim i światowym, w szczególności w tym roku opowiadając romantyzm, a przede wszystkim to jest swoista gratka wielogatunkowa, którą prezentujemy. Od muzyki klasycznej, symfonicznej, poprzez muzykę elektroniczną i również elementy jazzu, które pojawiają się w tym roku. Adam Bałdych, który wystąpi z kwartetem, więc to gratka dla wielu koneserów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Warto też wspomnieć, że festiwalowi towarzyszy wystawa plenerowa pod tytułem Co w romantyzmie gra przed Kordegardą, prawda? No jedno z wielu wydarzeń towarzyszących, współtworzących ten festiwal. Tak, rzeczywiście, spacerując krakowskim przedmieściem przed Kordegardą Galerią Narodowego Centrum Kultury, możemy się chwilę zatrzymać. W szczególności ta wystawa pięknie wygląda wieczorem i w nocy, kiedy po prostu ona doświetla krakowskie przedmieście, informuje nas o instrumentach, ale również można zapoznać się z ideą festiwalu. Więc to jest swoiste uzupełnienie. Ważne dla naszych słuchaczy jest to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy z innych miast i miejscowości, koncerty możemy słuchać w streamingu bezpłatnie na mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury, więc od dzisiaj do 27 wszystkie koncerty, czy większość koncertów jest streamowanych bezpłatnie, to warto podkreślić w ramach dostępności kultury, więc każdy w swoim miejscu, w którym czują się dobrze, czy to są wielkie sale koncertowe, jak Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski, może przybyć i wysłuchać tych koncertów, ale również w swoim domu, w swojej miejscowości. Ważne jest to, żeby robić to z najbliższymi, bo jednak muzyka powoduje społeczne emocje, więc cieszmy się tą muzyką wielogatunkową. A szczegóły znajdą Państwo na stronie eufonie.pl. Drodzy Państwo, 9 dni festiwalowych, 15 wydarzeń, 15 solistów, 5 orkiestr, 3 chóry, 7 dyrygentów, 2 kwartety, łącznie około 500 artystów z 10 państw. Tego przegapić nie można i nie wypada. Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, zapraszał, a ja panie profesorze bardzo dziękuję. Życzę udanego festiwalu i dobrego weekendu. Zapraszam na festiwal. Kłaniam się. Yeah.

To niezwykle ważne zwycięstwo z jedną z najlepszych drużyn świata, do tego w Palau Blaugrana. Barsa nie przegrała od 6 lat. Od 44 spotkań ta twierdza była nie do ruszenia, a ostatnim zespołem, który tam wygrał, było Vive. 5 grudnia 2015 roku pamiętnych 9 bramek rzucił wtedy Karol Bielecki, mówi Krzysztof Lijewski, wówczas zawodnik, a dziś drugi trener Vive. Jest to na pewno coś szczególnego i niezbyt często spotykanego. Wiemy, że Barcelona niezwykle przegrywa u siebie w domu, ale to są też tylko ludzie. Pokazali, że są bardzo mocną drużyną, ale też mają swoje wady i słabości. A drużyna z Łomżywej Krecji pokazała swoją naprawdę bardzo wysoką jakość. Tutaj nie chcę chwalić pojedynczych zawodników, bo nie starczy czasu. Muszę podkreślić, że cała drużyna zagrała na bardzo wysokim poziomie, a słowo klucz to przed meczem była wiara. Wiara, jeszcze raz wiara w to, że można to wygrać. Talent od samego początku, jak żeśmy zaczęli się przygotowywać po przerwie reprezentacyjnej do tego meczu, codziennie chłopakom wpajał do głowy, że jeżeli nie będzie wiary, to my tego meczu nie wygramy. I chłopacy uwierzyli po raz kolejny w słowa trenera i to się jak zwykle okazało prorocze. Oczywiście głowa w sporcie najważniejsza. Tomasz Gębala jednak tłumaczy, z czego wynika skuteczna gra Vive. Myślę, że taka sama jak w każdym innym meczu, czyli niezwykła intensywność naszej gry. My wygrywamy mecze tym, jak intensywnie gramy, tym, jak jesteśmy skuteczni w ataku, jak nasi rozgrywający, atakujący świetnie grają i dużo grają, długo grają piłką i mamy bardzo dobrą skuteczność w ataku i w obronie jesteśmy bardzo intensywni, my napieramy na przeciwnika, nie pozwalamy im oddawać łatwych rzutów. Wiadomo, zawsze się jakieś trafią, bo to są świetni zawodnicy, ale w dłuższym rozrachunku jednak bardzo dobrze to bronimy i jesteśmy bardzo intensywni w tej obronie i nie dajemy im odetchnąć. Rewanż z Barceloną 24 listopada w hali Legionów. Grą także siatkarze Skry Bełchatów, którzy zapewnili sobie awans do 1/16 finału Pucharu CEF po gładkim zwycięstwie w 2 meczu z Mladostą Brzydko. W obu meczach Bełchatowianie wygrali po 3-0, a w kolejnej fazie przyjdzie im się zmierzyć z Duklą Liberec. Ruszył plebiscyt przeglądu sportowego, to już 87 raz kibice będą wybierać najlepszego sportowca roku. W gronie nominowanych znalazł się mistrz olimpijski w chodzie sportowym Dawid Tomala, któremu nie brakuje dystansu do samego siebie. Znaczy ja uważam tak, no, że ja będę pierwszy, a reszta to mnie nie interesuje w ogóle. nie wiem. Uważam, ale szczerze, czy uważam, że będę wysoko? Nie. To jest niszowy sport. Ja nie wiem, czy w ogóle... Ale złotych medalistów jest kilku tylko. To prawda. Wiesz co, jakby patrząc pod względem sportowym, typowo powinienem być, ja bym tak powiedział, nie o sobie, tylko o sportowcach, którzy są na igrzyskach, bo zawsze ich podziwiają, którzy zdobywali medale, a złota, no jest ich niewiele naprawdę, więc ja to bardzo doceniam, a czy docenią ludzie, to się okaże. To kto twoim zdaniem wygra ten plebiscyt? Robert Lewandowski. Tak uważasz? Tak. Nie Anita Włodarczyk? Nie. Jak słychać, pewności też mu nie brakuje. Krzysztof Połniewski przy okazji próbował porozmawiać z Dawidem Tomalą o jego korzeniach. Lubisz ten swój Górny Śląsk bardzo? No kurde, raczej. Super. A Godusz? No Godą, hopie, raczej. Jak chcesz, sobie to przyjeźdź na hołdać po korze, albo na szychta przyjdziesz. Cała rozmowa z Dawidem Tomalą w trzeciej stronie medalu w niedzielę, a spotkanie z poliglotą Krzysztofem Łoniewskim w serwisach sportowych po południową porą. Dobrze godają te nasze chłopoki w serwisach sportowych, a teraz, zaiste, drodzy Państwo, już nie gwarowo o pogodzie słów kilka przed nami, bowiem o niestety, będę tutaj posłańcem złych nowin. Piątek pochmurny i deszczowy, chłodny w dodatku, w Karpatach możliwe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu, temperatury maksymalne zaś dziś od 8 do 13 stopni. Synoptycy są zgodni, w przyszłym tygodniu w okolicach środy przyjdzie zima, możliwe opady śniegu praktycznie na terenie całego kraju, wyłączając to części, z tego części północne. Dziś wiatr silny do 90 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Ma 39. Państwo dziś też dzwonili w tematach, które poruszaliśmy podczas naszego porannego spotkania. Pan Marek z Katowic w sprawie dzisiejszego święta zadzwonił. Prawdziwy mężczyzna to taki, który gdy przychodzi zima, to sam wymienia wszystkie koła z letnich na zimowe. Tak? Wszystkie cztery. Prawdziwy mężczyzna to też taki, który jak zapiecze mu się śruba, to ma w garażu przedłużkę. Półmetrową rurkę, którą jak założy na śrubę, to żadna śruba mu się nie da rady, żeby nie odkręcił. Bo prawdziwy mężczyzna i przedłużka to komplet. Coś w tym jest. Pozdrowienia, panie Marku, i serdeczności dla pana. Jest też telefon w sprawie ogrodów zoologicznych, zwierząt i nadchodzącej zimy. Mam przykrą wiadomość dla pana redaktora, jako właściciel kota i znajomych z kotami. Koty żrą na potęgę, szykują się na ostrą zimę. A co do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu, to pani zapomniała wspomnieć, że jest afrykanarium, które właśnie o tej porze ma dużo mniejsze kolejki i wtedy naprawdę tam się fajnie zwiedza. Polecam. Afrykanarium zdecydowanie polecam wszystkim tym, którzy spragnieni są słońca i wyższych temperatur. Mówiący te słowa podpisuje się pod tym w całej rozciągłości. Mamy też pozdrowienia od pani Iwony z Wrocławia, która pisze o tym, że za oknami szaro, ponuro, a pies pani Iwony niechętnie wystawiał dziś nos za drzwi tego mokrego poranka. Pani Iwona jest już w pracy przed ekranem komputera, słucha naszej muzyki, a my pani Iwono serdecznie pozdrawiamy, kłaniając się nisko i dziękując za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik, Paweł Turski, mówiący te słowa Łukasz Sobolewski, kłaniamy się nisko, a już za chwilę na naszej antenie Salon Polityczny, a tam rozmowa Bartka Graczaka z Adrianem Zandbergiem z partii Razem. Upon the stairs.